राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, असली अपने घर की बात है वो तो सच्ची, अब आज मतलब बिल्कुल सच्ची हो रही, बिल्कुल क्षण हो रही, एक क्षण भी सच्ची नहीं है, साफ नाश्वास ऐसी सत्ता है ही नहीं। जिसकी सत्ता ही नहीं है उस मनुष्य में अपने घर की बात भूल गया। ये है नहीं, देखो आप इस संस्था को प्रकट करने वाले श्री शेठ जी जयदी भूमिका थे तो वो है ही नहीं, वो ये नहीं में कोई है आ गया, ये है नहीं है। तो ये चावल झोल है नहीं, है केवल परमात्मा। शरीर और संसार ये किसी का भी किसी का रहा नहीं, किसी के साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। और है परमात्मा, वो कभी पिंड छोड़ता ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ सकेगा ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं। सच्ची बात है तो कृपा करो सच्ची बात को मान लो, दिल में अवधि हो रुपया पैसा घर जमीन जायदाद सफा बोल रहे, सफाई बोल रहे, सफाई सफा निरंतर चीजों के बीच फंस गए होते, साक्षात परमात्मा के अंश होते हुए बड़ी आश्चर्य की बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, साक्षात ईश्वर के अंश अविनाशी, ये माया का प्रकृति है और विनाशी है, ये जड़ है और दोष दोष भरे हुए है, दुख ही दुख उसमें है, बिल्कुल विरुद्ध उसमें से बराती हुए। भाइयों बहनों सच्ची साथ को सच्ची बात देखो, आप साक्षात परमात्मा के अंश हो, वो किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी समुदाय का हो, किसी संप्रदाय का हो, सभी अंश है। हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सभी अंश है, सभी अंश है। तो ईश्वर का सच्चा या संसार कच्चा कच्चे में लग गए, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है। ये आप देखो तो सही, खास ध्यान दो, बहुत बढ़िया बात यह है कि आए जब क्या लाए थे, आप अपने पिता का अंश है तो वो तो जांच नहीं चलता, माँ के पेट में बड़ा ऐसा यह शरीर यही लेना चाहे सब पर झूठी बात है साहब। साथ में कोई एक लाए नहीं, कोई वस्तु लाए नहीं, जाओ उधर जाए सोते हुए नहीं, रड़ पिरते हुए भी मन ये बता बता नहीं सकते। सुधर लो हाथ की बात नहीं है, आप रह जाओ हाथ की बात नहीं है, धन भी नहीं रहेगा आप भी नहीं रहोगे, शरीर से कमार चीजें नहीं रहेगी, परमात्मा रहेंगे वो तो जाएंगे नहीं मिटेंगे नहीं कभी, सदा सत्य है। इस विषय में फंसे हो जो ध्यान दे देखो तो सही, कुछ साथ में आए नहीं कुछ साथ में ले जाओगे नहीं, ये तो बात एकदम प्रत्यक्ष है। उस बोल दिए मैं इतना धनी हूं, मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना समझदार हूं, साफ बोल सब बोल, साफ बोल में फंस गई हूं मुहबत में बोल को रही मुहबत में फंस गए ना क्यों सच्चे देश है परमात्मा लग जाओ, आप परमात्मा कहां से हो, इस संसार माया का प्रकृति कहां से, प्रकृति कहां से और नाशवान है, जल है और दूसरों ही दूसरों से भरा हुआ है, दुखों का ही घर है, दुखालय वशासनम दुखों का घर है, उनमें फंस गए। आज जाता है कि आप क्या हो, सोचते नहीं आप अपने स्वरूप की तरफ ध्यान तो दो, देखो तो सही आप क्या चीज है, क्या शरीर रहेगा, क्या घर रहेगा, क्या जमींदाद रहेगी, क्या कुटुंब रहेगा, क्या माँ बाप स्त्री पुत्र भाई भतीजे भौजाई रहेंगे, या कोई रहने वाला है ही नहीं, ऐसे ऐसे मुहबत में फंस गए। जैसे आदमी माया में फंस जाए ऐसे माया में फंस गए, और परमात्मा सदा देने वाला महान दयालु सब्र कृपा कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, आप स्वर्ग जाओ तो साथ में, नरक में जाओ तो साथ में, 84 लाख जुनी में जाओ तो साथ में, बैकुंठ जाओ तो साथ में, महान घोर नरक में जाओ तो भगवान साथ में, ऐसा साथी कोई मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, और भूल गए झूठे परमान फंस गए, सब झूठा उन्हें फंस गए, ये भगवान याद ही नहीं करते। कम से कम आप जिसमें फंसे हो उसको देखो, विचार करके देखो, एक समय रहता है क्या साथ में, क्षण मंगोल एक क्षण भी साथ में नहीं था, माँ के जन्म जब कैसे थे आज कैसे हो पहचान नहीं सकते, इतना बद गए और बदलने में वही बैठे हुए, अरे लड़ाई करते हैं उसमें भी राज में लड़ते हैं, अरे झूठी झूठी बात करे तो उसको खर्च कर देते हैं, आप झूठी झूठी बात में फंस गए, बड़े आश्चर्य की बात है। सज्जनों थोड़ा विचार करो, आप कृपा करो, कृपा इधर ध्यान दो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश यह प्रकृति का अंश और विनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह प्रकृति का अंश और विनाशी, वो चैतन्य अमर है, ये जड़ है और मकर मल ही मल है, दोष ही दोष, दोष दोष ही। चैतन्य अमर सहज सुख राशि, ये दुखा नहीं दुखा नहीं। आश्चर्य आता है, जानते हुए इसमें फंस गए। थोड़ा सा विचार करो, जैसे मेले में फंस गए, महान दर्द सो मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा, चेत करो भाई, चेत करो, थोड़ा होश में आओ, बेहोशी में उमंग मारती, अब उनको सेव तो करो, खाल तो करो, इस तरह की सेव करो, तुम्हारा है कौन, तुम्हारा है कौन, देखते ही नहीं, कोई ठहरेगा नहीं, ठहरेगा ही। अभी वर्तमान में देखो तो सब नष्ट हो रहा है, सब नष्ट हो रहा है, यह सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र, ये समुद्र नदियां, ये जंगल ये पहाड़, ये बड़े बड़े चीजें सब खत्म है, नहीं कुछ भी, सब मेरे नए नए नए और नए किन्नी दस्त, भगवान आम एव नमत्व अन्य मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, आम नमत्व अन्य बुद्धित्व में जान लो, परमात्मा एक ही रहेगा, एक परमात्मा, और वो इतने दयालु इतने कृपालु, जन्म कोई जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अनाशे तब ही, भगवान के जन्म को जब है तो करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाए, अपार असीम आनंद है, उसे हो तो उसे विचार नहीं करते, यह दिखता है सुनते हैं देखने में आता है, ये ठहरना वाला है, प्रत्यक्ष बात है, अच्छे अच्छे संत हुए, अच्छे अच्छे महात्मा हुए, अच्छे अच्छे और भी ईश्वर भी सूर वीर थे, बड़े धनी सब खत्म हो गए, अरे धनी धनी संत और महात्मा भी सही तो नहीं रहा, ये तो नहीं रहने वाली चीज है सभी, अरे वो नहीं रहे हुए हवा मान करके फंस गए, भाई धन है तारा पैसा है तैसा है कुछ नहीं, इस तरह विचार करो, जिनको आप देखते हो सुनते हो क्या है वो, क्या ये रहेगा, क्या साथ रहेगा, कभी रहा है, रह सकता ही नहीं कभी, क्षण भंगुर एकदम इसमें फंस गए, इसको ठीक माने नहीं गए, समझ कहाँ गई, वो आपके समझ वो क्या दशा हुई, क्या दशा होगी, परिणाम क्या होगा सोचते ही नहीं, आज एक बार विचार करो, आज ही से आज ही अभी अभी अभी क्या रहेगा जाते बताओ, क्या धन साथ में रहेगा, घर साथ में रहेगा, जमीन साथ में रहेगी, कुटुंब साथ ही रहेगा, समाज साथ में रहेगा, ये लोग साथ में रहेगा, क्या साथ में रहेगा, रह सकते ही नहीं, रहने की ताकत ही नहीं इसमें, जिनमें फंस गए, अरे महान आनंद महान सुख महान आनंद उस बात को सुन गए, बड़ी भारी आश्चर्य बात है। जानते हुए अनजाना हो गए। सब जानते हैं आप कि ये रहेगा नहीं, ये जानते हुए रहेगा नहीं, तो ध्यान दिए ही नहीं। ये है अरे रहेगा ही नहीं, रहने वाला है ही नहीं। और भाई हमारे पिया जी का महाराज इतिहास ही जरूरी थी, इतिहास कुछ रहने वाला है नहीं भाई। विचार तो करो, ये सामने आपके सामने है, शरीर रूप से शेर जी रहे नहीं, भाई जी रहे नहीं, घनश्याम जी रहे नहीं, सुखदेव जी रहे नहीं, बाबू रहे नहीं, अच्छा अच्छा आदमी रहे। जिस संस्था से कितना दुनिया को लाभ हुआ है वही शरीर से तो रहे नहीं, ये नहीं रहना है। नहीं नहीं फंस गए कोई, शरीर और संसार किसी का साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, कभी रहा नहीं, कभी है नहीं, कभी होगा नहीं, कभी रहेगा नहीं। उसी बात बैठे तब लेने से किसी भरोसे बैठे हो, किसका भरोसा करते हो? शरीर का करते हो, कैसे रहेगा? धन और धन रहेगा, विद्या करते हो विद्या रहेगी, क्या गाना बजाना रहेगा, क्या ये चीजें रहेगी, मकान बनाते रहते कहते पीढ़ियां नहीं जाए तो तुम मरोगे तो भी पीढ़ियां होगी, देखते हुए कहते हुए समझते हुए भी भाई समझे, ये समझ कब आवेगी? ठीक तरह में कब समझोगे? ये समझना किस दिन के लिए बाकी रखा है? क्या समय मिलेगा? करोड़ों करोड़ों रुपये कमा करके सब असर छोड़ देते, एक और ही साथ में चले नहीं, सात दिन लगे मेरे मां, सात दिन क्या पागल होगी यार? तो सात करो क्या रहेगा, क्या ले जाओगे, क्या लाए थे क्या ले जाओगे? दो बातों पर गहरा विचार करो, क्या धन शासन में चलेगा? ये मान है बड़ा इंद्र कितने झूठे कुएं में झूठे सुए, जानकार होते हुए समझदार होते हुए क्या कर रहे हो? राम राम राम राम राम राम राम राम राम बिल्कुल क्षण भगवान से बिल्कुल उसमें रहे राजी हो रहे। छोटे बड़े धने निर्धन बूढ़े बड़े छोटे जवान अपनी चीज है क्या, क्या अपना क्या है? अपनी कोई चीज नहीं है, आप हो क्या चाहिए? आप भगवान का अंश हो तो भगवान से बढ़कर कोई चीज हुई है कभी? कभी होगी, कभी हो सकती है, कभी है, वो अपना है। वे साब करे माँ में कम शरण मिल जा, मैं सला जा सर्व पाप विमोक्ष, सब पापों से मुक्त करूंगा। तेरी सभा में तो मिटा दूंगा राजा, सुनते ही नहीं। कितना दिन काम चलाओगे बताओ, ये शरीर कितना दिन रहेगा, मदार कितना दिन रहेंगे, कुटुंब कितना दिन रहेगा, समाज कितना दिन रहेगा, कैसे चलाऊंगा, दशा क्या होगी। विषय इंद्रिय संयोग आदि है अमृत हो, विषय इंद्रिय संबंध से अधिक है, पहले हमें महान दुख आवाय। समझदार होते हुए बात जानते हो गए, जानदार हो रहे, पढ़ लिए, बात सुन रही, अच्छी सुन रही, अच्छी बात सुन ले, सब सुन कब समझोगे, कब समझोगे, सुसुद्रा कृपा करो, कृपा नाथ ये रहेंगे रहते, बिल्कुल हमारे साथ नहीं रहते, माँ बाप नहीं रहे, दादा नहीं रहे, नाना नानी नहीं रहे, आप ये शरीर भी नहीं रहेगा, ये पक्की बात है कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, उस बोले के राजी हो रहे हैं। क्या समुद्र पर पत्थर पड़ गया, कुछ अकल नहीं है, बाहरी अपना आनंद कर रहे हैं, इन्हें सोच नहीं रहे हैं, इन्हें ख्याल कर ही नहीं रहे हैं। सज्जनों थोड़ा ख्याल करो, सांस आने है क्या चीज, चीज में आदमी तय करो, घर बना रहे जैसे कर रहा है, बिल्कुल एकदम जैसे कोई पागल हो जाए, वो इसने ऐसी दशा हो रही, सोचते ही नहीं। ये कितना दिन रहेगा, ये तुम साधु करो, जिनके भरोसे बैठे हो, आदमी को होश होना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, बुद्धिमान हो आप, बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसे समझदार लोग हुए, इतनी बड़ी भूल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सूरसी, ऐसे विरुद्ध ईश्वर अंश जीव अंश सब प्रगति अंश, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, उसमें कोई आपकी तिल भरी चीज नहीं है। शरीर है तो क्या चीज है, कोई चीज है ही नहीं आपकी, शरीर मन बुद्धि इंद्रिया अहम, बिल्कुल इसे धोखे में आ गए, ठगाई में आ गए, एक भरोसा करते हो, यह कोई चीज लेने वाली है, ऐसे सोचते नहीं, सोचोगे कब, फिर समय जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है, बैठे जैसे पृथ्वी का जल ज्यादा बढ़ रहा है, पृथ्वी गिर रही है, पेड़ गिर रहे हैं, जगह नष्ट हो रहे हैं, अमल बैठ रहा है, यह सब गिर जाएगा, साफ पानी आएगा, सारा सहारा किसका है? कोई भी चीज रहने वाली दिखती है यार, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कोई चीज रहने वाली है क्या? आप जाने वाले नहीं हो, रहे संसार रहने वाला नहीं है, संसार और शरीर में रहने वाला है नहीं, आप जाने वाले हो नहीं, आप रहने वाले को रखो, रहने वाला परमात्मा है, सबके सूत्र है, महान सूत्र है, मां का नाम समय दूसरे को माए, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, तुम्हारा क्या है, क्या चीज है तुम्हारी जिसके भरोसे बैठे हो? बड़े भारी आश्रय की बात है, कृपा करो नाथ, कृपा करो, कृपा करो, सोचो तुम्हारी क्या चीज है, तुम्हें क्या चाहिए? शरीर के चलते आइए, शरीर गुलाम हो गए, शरीर खत्म हो गया, समझते हो शरीर दर्द रहेगा, आप जितनी उम्र आई इतनी तो उम्र कटी गई, अब बचे कितने है बता रहे, सब पोल निकल जाएगी, कोई चीज साथ नहीं है, चेत करो होश होश में, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण,